Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 września, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dobry posiłek to drugi punkt programu Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe lata. Komisja Europejska popiera pomysł dopłat do tranzytu ukraińskiego zboża, dowiaduje się korespondentka Polskiego Radia. Łucznik pokazał na targach zbrojeniowych najnowsze dzieło swoich konstruktorów. Minister zdrowia Katarzyna Sójka przedstawiła drugi punkt programu Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe lata – dobry posiłek. O szczegółach mówiła na konferencji przed powiatowym szpitalem w Garwolinie na Mazowszu. Do każdego szpitala ma trafiać zdrowsze, znaczniejsze, lepiej zbilansowane jedzenie. Katarzyna Sójka powiedziała, że pacjenci często narzekają na jakość szpitalnej diety. Zwróciła uwagę, że wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Jest to kolejna dobra propozycja, kolejny krok dla wszystkich pacjentów w całej Polsce, we wszystkich szpitalach, by jakość tych posiłków była jak najlepsza, by przyczyniała się do poprawy zdrowia i przyczyniała się do dobrego leczenia pacjentów w naszych szpitalach. Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże odpowiednie środki dla szpitali na to, by ten posiłek miał dobrą jakość. Wczoraj premier zaprezentował pierwszy punkt programu PiS-u – plan modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Komisja Europejska po raz pierwszy oficjalnie poparła pomysł dotacji dla Ukrainy, by rozwiązać problem importu z tego kraju, usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Po południu spotkali się po raz kolejny przedstawiciele Komisji Europejskiej, piątki krajów przyfrontowych, w tym Polski oraz Ukrainy. Dopłaty miałyby być w pakiecie wraz z przedłużeniem zakazu importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, który wygasa 15 września. Ukraina stoi pod ścianą, jej jedynym wyjściem jest eksport produktów żywnościowych na Zachód, powiedział ekspert do spraw rosyjskich Grzegorz Kuczyński z Warsaw Institute. W programie trzecim Polskiego Radia odniósł się do nieobecności przedstawicieli Ukrainy na forum ekonomicznym w Karpaczu. Ukraińscy deputowani do Rady Najwyższej mają tymczasowy zakaz wyjazdu do Polski związany z postawą Kijowa dotyczącą eksportu zboża do Polski i innych krajów przyfrontowych po 15 września. Zdaniem gościa Radiowej Trójki sytuacji nie poprawia zachowanie Brukseli. Dla różnego rodzaju służb, jak i na rynku cywilnym, przy strzelaniu dynamicznym, przy klasycznym strzelaniu Wydaje mi się, że to jest próba wpisania tej obecnej trudnej sytuacji w jakąś taką rozgrywkę w trójkącie Bruksela, kraje regionu Europy Środkowej i Ukraina, bo komuś zależy na tym, żeby wbić klin pomiędzy chociażby Warszawę a Kijów, pomiędzy inne kraje graniczące z Ukrainą, a ten kraj tutaj niestety, no obawiam się, że politycznie ta sytuacja będzie wykorzystywana. Według Grzegorza Kuczyńskiego na kłopotach Ukrainy z eksportem zboża korzysta Rosja, która podpisuje obustronne umowy na sprzedaż ziarna z państwami afrykańskimi. Pierwsza premiera pierwszego dnia targów zbrojeniowych w Kielcach. Fabryka broni z Radomia pokazała nowy pistolet, kaliber 9 mm. To odpowiedź na potrzeby służb mundurowych oraz pasjonatów strzelectwa, podkreśla prezes fabryki broni. Wojciech Arndt dodaje, że to broń modułowa i samopowtarzalna, która spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Dla różnego rodzaju służb, jak i na rynku cywilnym, przy strzelaniu dynamicznym, przy klasycznym strzelaniu tarczowym. Mamy przystosowany ten pistolet na potrzeby różnych rozmiarów dłoni. No też inne elementy tej broni będą możliwe do wymiany i do dostosowania do strzelca. Prace nad konstrukcją trwały 4 lata. Według zapewnień radomskiej spółki pistolet jest precyzyjny, niezawodny i bezpieczny. Grupa Orlen ma udziały w 91 koncesjach w Norwegii. Obecnie prowadzi wydobycie w 18 z nich. Norweski szelf kontynentalny jest jednym z kluczowych rynków zagranicznych, podkreślają przedstawiciele spółki. Terminal Karsto jest szczególnym miejscem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak, dobry wieczór, witam Państwa, prawie 10 minut po godzinie 20. Ja nazywam się Marek Wiernik, będę odtwarzał dla Państwa muzykę z płyt, realizuję audycję Michał Jakubik, no a Marek Pawlukiewicz jest moim wydawcą w programie. No do godziny 22 dużo się będzie działo, różne klimaty, różne oblicza muzyki rockowej i nie tylko rockowej. Po 20 przypominam w tonacji Trójki cały ten rok. No teraz muzyka nieco stonowana, ale nie tak do końca. Szczególnie rekomenduję artystów doświadczonych, dorosłych, niekiedy nawet starszych od prowadzącego te audycje. No a zaczniemy od Billy'ego Idola, lata 70. Wtedy rozpoczął swoje punkowanie, grupa Chelsea, potem Generation X, no a potem już trwająca do dziś kariera solowa. W trójce Billy Idol, Miss Nobody. Park. It was late night and the street lights sprayed the dark. She was huddled down by a Kmart cart with a black eye and a shadow across her heart. She'd been waiting round for a better God, but most nights he didn't show up when he should. When he should. She gripped a cup and lit one up in the summer heat. Hey, mister, listen good. Billy Idol w tonacji trójki Miss Nobody. Ja to sobie podglądam, co się dzieje na Mistrzostwach Europy w siatkówkę. W Skopie gramy z Duńczykami. W tej chwili Dania wygrywa 14, tak, do 11. No dobra, to wracamy do muzyki. Holiday. No wakacje dla większości z nas już, czy też urlopy pokończyły, ale przecież pozostali studenci i jeszcze ci z Państwa, którzy no nie mają latorośli i mogli gdzieś spokojnie sobie wyjechać, a zatem Holiday, wakacyjna pieśń zespołu Green Day. Z płyty, no, w pewnym sensie legendarnej. To było wiele lat temu. Punk, opera American Idiot. Grupa Green Day z tego wydawnictwa. Teraz Holiday. Now like an armor again in flame. What a shame, the ones who died with No to teraz wystąpi nasz artysta, bardzo zacny, o bogatej karierze. Nazywa się Grzesiek Nawrocki, a zaczynał w Berlinie. Miał pierwszy zespół Stormy. 4 lata chyba. W ogóle z wykształcenia Grzesiek jest stolarzem i filozofem. Jednocześnie potem już w Trójmieście grupa Ego. No a potem 5 albumów z zespołem Kobiety. Potem między innymi Jugoton i z Brygadą Kryzys Centrale nagrywał i z Robertem Brylewskim, Olafem Deriglasowym, Tymonem Tymańskim. Długo można by wymieniać. No i oczywiście działalność solowa. Ta najnowsza, ciągle najnowsza płyta Nawrockiego nosi tytuł Moja mama ma depresję i 7 innych piosenek o miłości. No i tą piosenką o miłości Grzegorz mnie zaskoczył. Tak pięknie o rozstaniu, o miłości śpiewać, no to nie lada sztuka. Proszę tylko posłuchać. Swietłana odchodzi. Trzymałem w tobie wódkę i mrożone warzywa, lekarstwa na drzwiach, czosnek i powidła. Byłaś taka zimna, lecz kochana bardzo, przez rodzinę całą otwierana wciąż. Próbowałem cię ratować, wpuścić w ciebie świeży prąd, ale zawał był rozległy. Obudziłem cały dom, jest gorąco jak cholera, już po tobie szybki zgon. Roztopiłaś wszystkie lody, kapie z ciebie lepki sok. Swietłano, Swietłano, nie oddamy cię na zło. Swietłano, Swietłano, nie oddamy cię na zło. Ale zawał był rozległy. Obudziłem cały dom, jest gorąco jak cholera, już po tobie szybki zgon. Roztopiłaś wszystkie lody, kapie z ciebie lepki sok. Swietła, Swietła, nie oddamy cię na zło. Swietłano, nie oddamy cię na zło. Szkoda mi ciebie, ale może bardziej siebie, bo ty nie czujesz nic. Nie mogłaś jeść ani pić. Co to za życie, ani schudnąć, ani przytyć. Szkoda mi ciebie, ale może bardziej siebie, bo ty nie czujesz nic. Nie mogłaś jeść, ani pić. Co to za życie, ani schudnąć, ani przytyć. Co to za życie, co to za życie. Co to za życie, ani schudnąć, ani przytyć. Co to za życie, co to za życie. Ani schudnąć, ani przytyć. No i Swietłana odeszła. Grzegorz Nawrocki wystąpił w tonacji Trójki. No i teraz jeden z tych artystów dorosłych bardzo, doświadczonych, 75 wiosen na karku, proszę Państwa, Shakin' Stevens nam się przypomni za chwilę. No myślę, że część słuchaczy zapomniała o tym artyście, wokaliście. On przeżywał różne dramaty i rodzinne, i chorobowe sytuacje. No w każdym razie, co najważniejsze, wrócił do formy. Ja tylko przypomnę, bo długo można by o Stevensie. On naprawdę nazywa się Michael Barrett, Walijczyk. Długo można by o nim opowiadać, ale w latach 80. to policzono w samej Anglii najlepiej właśnie Stevensa single sprzedawały się tak generalnie. Dwunastka rodzeństwa, tak, bardzo duża rodzina. I nowa płyta Reset. Zaglądamy, no kilka miesięcy temu ukazał się ten krążek. To sobie posłuchamy teraz utworu All You Need Is Greed, Shakin' Stevens. Artystka, no zdecydowanie młodsza od Stevensa. Najwyższa półka, P.G. Harvey. Jeszcze świeższa płyta, bo w lipcu ukazał się 10. album. P.G. Harvey, I Inside the Old Year Dying. Tak nazywa się to wydawnictwo. Świetni muzycy jej na tym krążku towarzyszą, między innymi John Parrish, no i Flood. Ten świetny producent, muzyk, Killing Joke między innymi. No i co? I z tego albumu ja Państwu zaprezentuję utwór, który nie ukazał się na singlu, ale wydaje mi się nad wyraz interesujący. A Child's Question, July, PJ Harvey. Hail the hedge as it grows. Ask the hedge all it knows. a toad. What is hidden beneath the road? Tell me quick, 'cause I was born quivering like a downy horn. Hail the hedge as it grows. Ask the hedge all it knows. Hail the hedge as it grows. Ask the hedge all it knows. Who's beneath the user rod? God and earthly guys, one or Memphis giant eyes, one or Memphis answers in the earth. No, po zażartym boju mamy wygraną pierwszego seta z Danią. No a kolejna nowa płyta, no bo też premierę miała kilka miesięcy temu. Trzeba wspomnieć, bo tak, słuchaliśmy fragmentu tej opery punkowej grupy Green Day, a o rock operę pokusił się również zespół Smashing Pumpkins, tak w każdym razie nazwał te trzy płyty. The Atom na przestrzeni pół roku, trzy krążki ukazały się, ta trzecia część, ten trzeci akt ukazał się właśnie w maju. No to co, to teraz sobie zagramy coś Billego Corgana i grupy Smashing Pumpkins, Harmageddon, tak nazywa się ten song. You gotta set this right. You gotta. Trójki w programie trzecim Polskiego Radia Smashing Pumpkins z trzeciego aktu rock opery Atom. Proszę Państwa, no to teraz kolejni nasi artyści. No myślę, że to jest ciekawa sytuacja. Wiele, wiele lat temu był taki zespół Badu, no potem powstał zespół Kruk i po latach cztery Kruki wróciły do Badu. Dokładnie, bo podają datę, to się wydarzyło 30 kwietnia tego roku. No to mamy ponownie zespół Badu, cztery Kruki w składzie, utwór nosi tytuł Jeszcze raz. Utracone części. stulecia. Proszę Państwa, kolejny artysta, bardzo doświadczony, bardzo dorosły, 84 lata na karku, a nagrywa z największymi, bo jest w rewelacyjnej formie, coraz lepszej i płytę nagrywał ze Slashem i Robert Trujillo, Ringo Starr, kto tu, Johnny Depp, Jeff Beck, Todd Rundgren, Duff McKagan, Taylor Hawkins, długo można by wymieniać. Wielka postać w historii brytyjskiego rocka, no przede wszystkim zespół Mott the Hoople, no i współpraca z Davidem Bowiem, który napisał dla niego i dla Mott the Hoople All the Young Dudes z tej swojej najnowszej płyty. Ian Hunter, I Hate, I Hate. Teraz świetny zespół Extreme z Nuno Bettencourtem, z Garym Sharonem. No i na tej swojej nowej płycie Six zamieścił utwór Extreme o tytule Beautiful Girls. To jest taka trochę muzyka biesiadna, trochę disco-polowa. W Ameryce też tak grają i śpiewają o pięknych dziewczętach. A może się spodoba Państwu grupa Extreme. So too little time, how do I know which one to make mine? Small town, beautiful butterfly. Couple girls out there will make a man cry. Porcelain, newbie in Queens, and all the pretty pigments in between. Kittens, cougars, southern bells. Beautiful girls rock my world. Shapes, sizes, drop dead curls. Brunettes, redheads, strawberry blondes. Know what I do if I had a magic wand. I'd wave it, have my wish come true. Wake up every day, be next to you. You and I soaking up the sunshine, baby, in no time. Baby, you could be mine. All around the world, all around the world, there are so many beautiful girls. Ciekawostka, nie wszyscy w to uwierzyli, to jeszcze raz powtórzę, to była grupa Extreme Gary Sharon, no prawie jak Zenek, Beautiful Girls tej najnowszej płyty. Proszę Państwa, nasz człowiek naprawdę nazywa się Szymon Paduszyński, no ale znany jest jako Brango, bo ten pseudonim wzięty od instagramowego profilu artysty jako Brać Mango. No i wszystko jasne. Grał i gra do tej pory z Krzyśkiem Zalewskim, zespół Neony, grupa Jamal, IMI, no a też jako Brango. Rozumy teraz. Na co czekam znów? Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Niech będzie słowo jutro. Wstępem zawsze mniejszmy.